ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद् प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। ठीक है, हम कहते हैं वृत्तम कीर्तयति। पूर्व की बातों के कुछ कथन करते हैं, कहते हैं एवं तावज ज्ञान कर्मभ्याम प्राणात्मा पत्ति इति उक्तम। माने उपासना और कर्म के द्वारा, ज्ञान माने उपासना, इस प्रकार एवं तावत माने इस प्रकार तब अब तक ज्ञान कर्माभ्याम प्राणात्मा पत्ति इति उक्तम। उपासना और कर्म समुच्चय करने से, कर्म भी और उपासना भी, ये दोनों करने से, कर्म यहां पर अभ्यारोह जप कर्म है और उपासना प्राण उपासना है, ये दोनों समुच्चय करने से प्राणात्म भाव की प्राप्ति कहा। परिच्छिन्न भाव को परित्याग करके, अध्यात्म भाव को परिच्छेद को त्याग कर अधिदैव भाव में, प्राणात्म भाव में पहुंच जाता है, ये कहा, ये फल बता दिया। तत्र नास्ति आशंका संभव, इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है, अवश्य प्राणात्म भाव को प्राप्त होगा वो। तत्र माने इस उस विषय में नास्ति आशंका संभव, आशंका संभव नास्ति, आशंका की संभावना नहीं है। जो अभ्यारोह जब जो कर्म है उस कर्म के साथ में जो उपासना प्राण उपासना करता हो उसके लिए अध्यात्म परिच्छेद को परित्याग कर अधिदैव भाव में जाता है, मुख्य प्राण माने हिरण्य गर्भ भाव में पहुंच जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अतः इसलिए कर्मापाये प्राणापत्तिर भवति नवा इति आशंकते तद आशंका निवृत्त्यर्थम आह। कहते अब यदि कर्म नहीं किया, कर्म में अधिकार नहीं है जिसको, गृहस्थाश्रम में होगा तो कर्म भी करेगा प्राणोपासना भी करेगा। गृहस्थाश्रम में होने पर भी यदि पत्नी नहीं है, मर गई हो, विदुर हो गया हो, तो अग्निष्टोम यज्ञ कर नहीं सकता, वो करने से तो कर्म नहीं हो पाएगा उसे, तो वो एक व्यक्ति वो है केवल उपासना ही कर पाएगा, कर्म नहीं कर सकता। समुच्चय का तो फल बता दिया, जो गृहस्थाश्रम में है जो ज्योतिष्टोम आदि कर्म करते हैं साथ में प्राणोपासना करते हैं उनके लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। माने अध्यात्म परिच्छेद को परित्याग कर आदिदैवक रूप में, व्यापक रूप में चला जाता है। ये तो समुच्चय करने का अधिकार उन्हीं को है, उपासना करना कर्म करना दोनों करना गृहस्थाश्रम में है। यदि विधुर है, पति मर गई तो कर्म नहीं कर सकता वो, और केवल उपासना करना है उसने। अन्य ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, अन्य आश्रम में जितने भी हैं, तो इनके लिए भी यज्ञ नहीं करना, उन्होंने कर्म नहीं करना, केवल उपासना करना है, ठीक है। अतः कर्मापाये, कर्म के अभाव होने पर या कर्म नहीं कर सकता, जो आश्रमी कर्म नहीं कर सकता वो तो गृहस्थाश्रमी में होगा, कर्म गृहस्थाश्रम में होगा, वो भी पत्नी होना चाहिए। तो कर्मापाये, कर्म के अपाय हो जाने पर, अभाव हो जाने पर, जब कर्म नहीं कर सकता दूसरे जो आश्रमी है, प्राणापत्तिर भवती वा नवा, जब कर्म नहीं पाया हो पाया, केवल उपासना कर रहा है वो, माने प्राणोश्मी करके उपासना कर रहा है, हम समष्टि प्राणोश्मी उपासना चल रही है, तो उसके लिए प्राण भाव की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, ये एक आशंका बन जाती है। समुच्चय वाले में तो कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है, माने गृहस्थाश्रम में जो है कर्म भी करते हैं उपासना भी करे, उनके लिए तो प्राण भाव की प्राप्ति में कोई शंका नहीं है। किंतु जो जिसको कर्म करने का अधिकार नहीं है, जिनको केवल उपासना ही कर सकते हैं, ब्रह्मचारी हो, माने ये जो उपासना प्राणोपासना है, तो ब्रह्मचारी करेगा या वानप्रस्थ करेगा या सन्यासी करेगा। सन्यासी माने आश्रम धर्म मात्र का परिपालन करने वाला, रहने वाला सन्यासी, आत्मव्यत्ता सन्यासी तो वो तो अलग बात है, उसकी यहां चर्चा नहीं होती, उसकी जो आत्मा भाव में पहुंच गया उसके लिए तो उपासना आदि की बात ही नहीं है। किंतु केवल संन्यास आश्रम की मर्यादा का पालन करते हुए रह रहा है, आश्रम धर्म मात्र पालन करके रहने वाला सन्यासी उपासना करेगा, तो ये तीनों के लिए। और विधुर होगा, पत्नी मर गई जिसको, वो भी कर्म नहीं कर सकता, ज्योतिष्टोम यज्ञ आदि कर नहीं सकता, उसके लिए भी वही है, कर्म का अभाव इनमें होगा, ब्रह्मचारी में कर्म नहीं होगा, ज्योतिषोमादि कर्म निष्ठा, सन्यासी में नहीं होगा, वानप्रस्थ में नहीं होगा और विधुर में भी नहीं होगा। माने कर्म और उपासना दोनों के अधिकार जिनको है वो कर रहे हैं, तो वो तो उनके लिए तो अध्यात्म परिच्छेद को हटा परित्याग करके आदिदैवी रूप में जाना उनके लिए तो कोई शंका नहीं है, उनका निश्चय वो आदिदैविक रूप में पहुंच जाएंगे, वो प्राणात्म भाव में पहुंच जाएंगे। किंतु जो कर्म नहीं कर सकते, जो केवल उपासना करेंगे, उनके बारे में शंका है, ये कहते हैं। अतः कर्मापाये, कर्म के अभाव होने पर जिस आश्रम में कर्म नहीं हो सकता ऐसे लोग हैं, प्राणापत्तिर भवति वा न वा, प्राण भाव की प्राप्ति हो सक आप प्राणापत्ति माने प्राण भाव की प्राप्ति हो सकती या नहीं, इति आशंक्यते, ऐसा शंका की जाती है। तत्शंका निवृत्त्यर्थम आह, उस शंका की निवृत्ति के लिए कंडिका के अंतिम में कहा तद्धै तत् लोकजित एव, ऐसा कहा, वो भी लोग को जीतेगा जिसको कर्म में अधिकार नहीं है, केवल उपासना कर रहा है, वो भी उस लोग को जीतेगा, ब्रह्मलोक उसको भी प्राप्त होगा, जो अधिकार नहीं है कर्म करने में, केवल उपासना कर रहा है, वो भी तद्धै तत् लोकजित एव, मंत्र के अंतिम में ऐसा था, ये कहना है, यही है तद्धै तत् लोकजित एव, ये कंडिका के अंतिम वाक्य है, ये कहते हैं। चार नंबर की टिप्पणी, तीन चार तीन में कहा एवं तावत ज्ञान कर्माभ्याम, है ना, तीन नंबर की टिप्पणी भी कहते हैं, ज्ञान कर्माभ्याम माने कर्म समुचित ज्ञान है ना इत्यर्थ, कर्म समुचित ज्ञान माने उपासना, उपासना के द्वारा माने उद्गीत उपासना से ज्योतिषोम प्रकरण पठितत्वाद, जो उद्गीत उपासना है ज्योतिषोम प्रकरण है, ज्योतिषोम याग में ही उद्गीत उपासना होनी है, तो जहां ज्योतिषोम याग नहीं कर सकता उसके लिए केवल उपासना करने से माने क्या उसको लोक प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, शंका हो सकती है। उद्गीत उपासना जो है ज्योतिषोम याग में प्रकरण में प्रसिद्ध है, ये पठितत्वाद में कहा। चार नंबर के बाद कर्मापाय माने कर्माभावे, कर्मापाय का अर्थ कर्माभावे, कर्म का अभाव होने पर, अब ज्योतिषोम कर्म नहीं कर सकता, ऐसे आश्रमी है ब्रह्मचारी है, ज्योतिषोम करने का अधिकार नहीं है, उधर सपत्निक होगा वो भी क्षत्रिय होगा, कौन होगा, यदि ब्राह्मण है वो भी ज्योतिषोम यज्ञ नहीं कर सकता, पत्नी है गृहस्थ आश्रम में फिर भी नहीं कर सकता, वो तो क्षत्रिय करेगा ज्योतिषोम आदि यज्ञ, ऐसा है। तो ये चार नंबर टिप्पणी बोल रहे थे यही कि कर्मापाय बन कर्माभावे इत्यर्थ, मान केवल उपासना है इति भाव, केवल उपासना कर रहा है, कर्म नहीं कर सकता, जो आश्रम में ऐसा ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है अथवा सन्यासी है अथवा विधुर है, ऐसे लोग हैं तो कर्म नहीं हो सकता उनसे, तो केवल उपासना करने से प्राणात्म भाव की प्राप्ति होती या नहीं होती, शंका हो जाती है, ये शंका है, वो शंका की निवृत्ति के लिए कहा तद्धै तत् लोकजित एव, कंडिका के अंत में कहा था, मंत्र में कहा था, वह लोक को जीतने वाला ही होगा, ये प्राण दर्शन तद्धै तत् माने प्राण उपासना, लोकजित एव, केवल उपासना भी लोकजित है, किंतु जिसको कर्म करने का अधिकार है केवल उपासना से लोक नहीं मिलेगा, उसको कर्म भी करना पड़ेगा उपासना भी करना पड़ेगा, जिनको अधिकार कर्म में नहीं है वो केवल उपासना करेंगे तब भी लोग को जीतने वाला ही होगा, ऐसी शक्ति है इसमें प्राणोपासना में, ये बोल रहे हैं। तद्धै तत् लोकजित एव, तद हां तदेतत् प्राण दर्शन, तद्धै तत् का अर्थ होता है वही यह प्राण दर्शन, प्राण उपासना, कर्म अभियुक्तम कर्म रहित, जिनमें कर्म करने का अधिकार नहीं है, केवल कर्म अभियुक्तम केवलम अपि, केवल उपासना ही है जहां, कर्म रहित है, कर्म अभियुक्तम केवलम अपि, पांच के टिप्पणी कहते हैं ह निपातस्य अर्थो अयम, ह जो निपात है ना तदह, तदह एतत् लोकजित एव, तद्धै तत् कहा है, तदह एतत् है, ह का अर्थ आता है केवलम अपि, केवल माने जिसमें कर्म नहीं हो पा रहा है केवल उपासना भी, ये कहना चाहते हैं। ह निपात से अर्थ हो तद्धै तत् में तद ह ए तत् में ह का अर्थ है ये केवल अकेला उपासना, केवल उपासना मात्र भी लोक जीते वह, ये कहा लोक को जीतने वाला ही है, ब्रह्म लोक को जीतने वाला ही है, क्योंकि इति लोक साधनम है, वो लोक जीत वन लोक का साधन है, ये भी ब्रह्मलोक प्राप्ति के साधन है वो, ये भी लोकजित एव माने लोक साधन एव, एक छह नंबर टिप्पणी में कहा देव भाव प्रापकम, ये भी देव भाव को प्राप्ति के साधन है, ये भी केवल उपासना भी, जिस आश्रम के लिए कर्म करने का अधिकार नहीं है वो केवल उपासना ही करेंगे तब भी उस लोक प्राप्ति के साधन हो जाता है, ये अर्थ है। नहवा एव अलोक्यताया अलोकारहताया अलोकारहत्वाया आशावर आशंसनम प्रार्थनम नहीं वास्ती। नहैव अलोक्यताया आशंसनम नास्ती कहा था, आशास्ती कहा था, आशास्ती नहैव अलोक्यताया आशा आशा नास्ती ऐसा कहा था, आशास्ती कहा था, नास्ती हो जाता है। माने अलोक्यता के विषय में कोई प्रश्न ही नहीं उठता इनका, लोक प्राप्ति होगी होगी केवल उपासना से, केवल उपासना करने से लोक प्राप्ति होती या नहीं होती कोई शंका की गुंजाइश नहीं है उनको भी, केवल उपासना से भी कोई फल मिलेगा। जो कर्म और उपासना का अधिकारी है वो तो दोनों करके फल प्राप्त करेंगे, जो अनधिकारी है कर्म करने के लिए वो केवल उपासना से लोक को प्राप्ति करेंगे ही करेंगे, लोक प्राप्ति के विषय में कोई शंका नहीं है कोई, यही कहते हैं। न एवं अलोक्यताया माने अलोक अर्हत्वाया अलोक के लिए माने लोक प्राप्ति के अभाव के लिए, आशा माने आशंसनम प्रार्थनम नहीं वास्ती, आशा माने प्रार्थना यहां नहीं है, लोक प्राप्ति अवश्य होनी है उनको केवल उपासना करने से भी। कहा एक नंबर कहा आशंसन माने संकल्पों भी नास्ती, एक संकल्प भी नहीं उठता कि लोक प्राप्ति नहीं होगी क्या, ऐसे संकल्प भी नहीं, अवश्य प्राप्त होना है उनको, ये स्थिति है। नहीं प्राणात्मनि उत्पन्न आत्माभिमानस्य तत्प्राप्ति आशंसन संभवति, जिस व्यक्ति का प्राण रूप आत्मा में उत्पन्न अभिमान हो गया, प्राणोहम ये दृष्टि में पहुंचा हुआ है, अपने मनुष्य भाव को परित्याग करके प्राण भाव में पहुंचा हुआ है व्यक्ति, उसको नहीं प्राणात्मनि उत्पन्न अभिमानस्य, जिस व्यक्ति के प्राण स्वरूप आत्मा में उत्पन्न हो गया अभिमान, प्राणोहम ऐसा अभिमान है उस व्यक्ति का, तत् प्राप्ति आशंसनम संबंध, उसके प्राप्ति के बाद विषय में प्रश्न क्या होगा कि प्रार्थना नहीं होती है मुझे प्राण भाव के मिले, ऐसा नहीं होगा, क्यों प्राणोहम भाव में पहुंच रहा है, उसकी आशा नहीं होती। नहीं ग्रामस्थ कदा ग्रामम प्राप्नुयाम इति अरण्यस्थ वासते, जैसे जंगल में रहने वाला व्यक्ति कब गांव गांव को प्राप्त करूंगा ऐसी आशा रखता है, उस पर ग्रामस्थ व्यक्ति जो ग्राम में बैठा है वह कभी भी ऐसा आशा नहीं रखता कि कब ग्राम को प्राप्त करोगे, गांव में बैठा हुआ वो तो, क्योंकि प्राण भाव में पहुंच चुका है, उसकी आशा नहीं होती कि मैं प्राण भाव कब हो जाऊं, ऐसी आशा नहीं होती। क्यों? जैसे जंगल में रहने वाले की ग्राम प्राप्ति के बारे में आशा होती है कब गांव पहुंचो, किंतु ग्राम में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके ग्राम प्राप्ति के विषय में आशा नहीं होती, ठीक इस प्रकार ये प्राण भाव में पहुंचा हुआ है, इसलिए उसके लिए अलोक्यता की आशा भी नहीं है, माने लोक प्राप्ति नहीं होगी ऐसे कोई आशा नहीं, अवश्य प्राप्त होना है वो, ये उत्तर दिया। आगे नहीं ग्रामस्थ कदा ग्राम प्राप्नुयाम इति अरण्यस्थ आशा, जैसे व्यक्ति की दृष्टांत है, जैसे अरण्यस्थ व्यक्ति जंगल में स्थित व्यक्ति कब गांव प्राप्त करूंगा ऐसी उसकी एक आशा होती है, इस प्रकार ग्रामस्थ व्यक्ति की वो आशा नहीं होती, क्यों गांव में बैठा हो तो ग्राम प्राप्ति आशा नहीं होती, इसलिए जो प्राण भाव में बैठा हो, जो प्राण भाव में पहुंचा नहीं है उसके तो प्राण प्राप्ति की आशा होगी, किंतु ये तो प्राण भाव में पहुंचा हुआ है, अध्यात्म परिच्छेद को परित्याग कर आदिदैविक रूप में बैठा हुआ है जीवन जीते जी, उसके प्राण प्राप्ति के विषय में कोई प्रार्थना आशा नहीं होती, अवश्य प्राप्त होना उसको, वो तो मिला हुआ ही है, कहते हैं। असन्निकृष्ट विषय ही अनात्मनी आशंसनम, अपने से भिन्न हो दूर में विषय हो तब प्रार्थना होती है उसके लिए, पाने के लिए उसकी इच्छा तब होती है, अपने से भिन्न हो असन्निकृष्ट हो दूर हो विषय दूर हो और अनात्मा हो आत्मा भिन्न हो अपने से भिन्न हो उसके पाने के लिए आशा होती है, माने विषय दूर हो और अपने से भिन्न हो ऐसे विषयों के लिए आशा होती है पाने के लिए, जैसे अरण्यस्थ व्यक्ति के लिए गांव दूर है और अरण्यस्थ व्यक्ति से गांव अतिरिक्त अनात्मा भिन्न है वो, इसलिए उसके पाने की आशा होती है, तो ग्रामस्थ व्यक्ति के लिए गांव प्राप्ति की आशा नहीं होती। इसी प्रकार असन्निकृष्ट विषय ही जो विषय समीप में नहीं है दूर में हो, असन्निकृष्ट विषय में ही अनात्मनी और अनात्मा भी होना चाहिए, विषय स्वयं नहीं अन्य होना चाहिए, अनात्मनी आशंसनम आशंसा होती है, प्रार्थना होती है कि कब वो मुझे मिले ऐसी आशा होती है, न तत् स्वात्मनी संभवती अपने आप में इसकी संभावना नहीं होती है, क्यों विषय स्वयं प्राण भाव में पहुंच चुका है उसके लिए प्रार्थना नहीं होती है, अपने से भिन्न नहीं है वो दूर भी नहीं है इसलिए उस विषय में आशा नहीं होती कि मुझे वो मिले, आशा नहीं होती, अवश्य उसको लोग मिलना ही है कहा। दो नंबर की टिप्पणी में कहते इसको, नानो अपरिच्छेद अपरिच्छिन्न देवता भावो वर्तमान देहे, ये देहे ना तृतीय मत करना, देहे सप्तमी है, आगे ना अलग है। नानो अपरिच्छिन्न देवता भावो वर्तमान देहे, जो अपरिच्छिन्न देवता भाव प्राण रूप देवता भाव वर्तमान शरीर में, शरीर है ये देहे ना तृतीय लगाएंगे तो पाठ नहीं लगेगा, देहे सप्तमी है वो, वो कोमा कर देना चाहिए, वो नकार आगे है, ये सप्तमंत पद है देहे। ननु अपरिच्छिन्न देवता भाव वर्तमान देहे, जो अपरिच्छिन्न देवता भाव है समष्टि हिरण्यगर्भ प्राण प्राण भाव वर्तमान देहे इस शरीर में न प्राप्त शक्यते, पूर्वादि कहता है इसमें रहते रहते उस देवता भाव की प्राप्ति होना संभव नहीं, वर्तमान देह में बैठा हुआ है अभी मनुष्य शरीर में है तो वो देवता भाव प्राप्त करना संभव नहीं है, पूर्वादि कहता है। ननु अपरिच्छिन्न देवता भाव, जो अपरिच्छिन्न व्यापक जो देवता भाव है प्राण हिरण्यगर्भ व्यापक रूप देवता स्वरूप देवतात्व वर्तमान देह, जो वर्तमान शरीर में है अभी व्यक्ति इस शरीर में, न प्राप्त शक्यते, उस देवता भाव की प्राप्ति करना संभव नहीं, क्यों परिच्छेदाभिमान प्रतिबंधक, या परिच्छेदाभिमान प्रतिबंधक बना हुआ है, अहम मनुष्य या अभिमान इसका क्या है, प्रतिबंधक बना हुआ है, कैसे देवता भाव को प्राप्त होगा, आध्यात्मिक परिषद के घेरे में बैठा है तो अधिदैविक देवता भाव कैसे प्राप्त कर सकता, नहीं कर सकता है, पूर्वादि शंका होगी तो कहा स्वात्मनि कहा है वहां, स्वात्मनि करके कहा इस विषय में कहा। स्वात्मनि न तत् स्वात्मनि संभवती, यही कहा था वो, अपने आप में संभव नहीं होता, क्योंकि आशा कब होती है, अपने से भिन्न हो दूर हो उस वस्तु की आशा होती है, अरिष्ट हो अपने से भिन्न हो अनात्मा हो और दूर हो सन्निकृष्ट न हो और इष्ट हो उसकी आशा होती है, वो जो मिले मिले, ये जो प्राण भाव में प्राणोपासक प्राण भाव में पहुंचा हुआ है, स्वयं आत्म रूप में पहुंचा हुआ है, उससे भिन्न वस्तु नहीं है तो इसलिए आशा क्या है, माने वहां कोई प्रार्थना नहीं होती है, नहीं न तत् स्वात्मनि संभवति कहा था, माने व्यतिरेकी कहा, असन्निकृष्ट विषय ही अनात्मनि आसंसनम, ये भाष्य में कहा था, जो असन्निकृष्ट विषय हो अनात्मा हो उसमें प्रार्थना होती है, न तत् स्वात्मनि संभवति, वो प्रार्थना अपने लिए नहीं होती, मैं अपने को प्राप्त करूं ऐसा नहीं होता, उपासना करते करते वो व्यक्ति चिंतन में डूब करके अपने आप को खो करके मनुष्य बना को खो करके प्राण भाव में बैठा हुआ जीवन में, माने जीते जी ऐसी स्थिति में है, मैं मनुष्य हूं भावना नहीं उसके पास, इसलिए उसको अलोक्यता की कोई संभावना के अभाव है, ये कहते हैं तस्मात नासास्ति कदाचित प्राणात्म भावम न प्रत्यय में। अच्छा दो नंबर की टिप्पणी और रह गई, ननु अपरित ननु अपरिच्छिन्न देवता भावो वर्तमान देहे न प्राप्त शक्यते, जो अपरिच्छिन्न देवता भाव है हिरण्यगर्भ भाव वर्तमान शरीर में न प्राप्त शक्यते, इसमें प्राप्त करना संभव नहीं, क्यों परिच्छेदाभिमान प्रतिबंधात कहा था, परिच्छेदाभिमान है अहम मनुष्य इस भाव में है व्यक्ति, ये प्रतिबंधक है, कैसे देवता भाव में जाएगा, कहने पर कहा स्वात्मनि आदि भाष्य में कहा था न तत् स्वात्मनि संभवती, अपने आप में माने आशा नहीं होती कि मुझे अब मिल जाए, ऐसा आशा नहीं होती, अपने से भिन्न वस्तु की आशा होती है, ये कहा था ठीक। इसके तदुक्तम वार्तिक, सुरेश्वराचार्य ने इस विषय को वार्तिक में कहा है, यहैवासुर भावस्य प्राणोस्मित्यभिमानतः प्रद्वस्तत्वाद कुतः शंका तन्मूला संभवात भवेत, ऐसा वार्तिककार ने कहा, यहैव आसुर भावस्य प्राणोस्मित्यभिमानतः प्रद्वस्तत्वाद, यहैव इसी शरीर में अस्मिनेव शरीरे मनुष्य शरीर में रहते ही, यही वह प्राणोस्मि इति अभिमानतः, जो मैं प्राण हूं ऐसा अभिमान है उसके पास कौन से अभिमान है, मैं मनुष्य हूं अभिमान नहीं है, प्राणोस्मि ऐसा अभिमान होने से क्या होगा, आसुर भावस्य प्रद्वस्तत्वात्, आसुर भाव ध्वंस हो चुका है नष्ट हो चुका है यही उसका, ऐसे पंक्ति लगाना, यही वह माने अस्मिन शरीरे व प्राणोस्मि इति अभिमानतः आसुर भावस्य प्रदस्तत्वाद, ऐसा पंक्ति लगाना, इसी शरीर में रहते रहते मैं प्राण हूं ऐसे अभिमान से आसुर भाव जो था परिच्छेद भाव मैं मनुष्य हूं ऐसा भावना जो है प्रध्वस्त हो चुका है नष्ट हो चुका है, इसलिए कुतः शंका तन्मूला संभवाद भवे, उसे वो शंका कैसे हो सकती है, तन्मूल असंभवाद, शंका के मूल संभव नहीं है, शंका करने के लिए मूल संभव नहीं है, असंभव है कहा। आसुर भाव का अर्थ क्या है तो परिच्छेदाभिमान है, यही है आसुर भाव का अर्थ परिच्छेदाभिमान है, शरीर में आत्मबुद्धि करके बैठ जाना मैं मनुष्य हूं, यही आसुर भाव है। तो इसको प्रध्वस्त कर दिया उसने, प्राणात्म भाव में पहुंचा हुआ वो यही रहते रहते उपासना में, इसलिए ये शंका होने की संभावना नहीं, ये कहा आगे। ये भाष्य में कहते हैं तस्मान नास्ति तस्मात नासास्ति कदाचित प्राणात्म भावम न प्रपद्येयम इति, इसलिए कोई ऐसी आशा उसकी नहीं है, प्रार्थना नहीं है, मैं प्राणात्म भाव को न प्रपद्येयम प्राप्त न करूं ऐसा शंका नहीं है, वो तो प्राप्त ही है उसको, ये कहा। तीन नंबर की टिप्पणी है विदुषा प्राणात्मना व्यवस्थितत्वात्, विदुषा माने उपासक षष्ठी है, विदुषा माने उपासक, जो उपासक है ना प्राण उपासक किस रूप में बैठा हुआ है, प्राणात्मना व्यवस्थित प्राण भाव में है, दूसरे के दृष्टि में शरीर में है वो मनुष्य है किंतु उसके उसकी जो भावना है प्राण में है, मैं प्राण हूं इस भावना में डूबा हुआ है, ऐसी स्थिति है। विदुषा मन विद्वान जो है उसका प्राणात्मना व्यवस्थित होता प्राण भाव से व्यवस्थित है वो व्यक्ति, इसलिए उसमें उसको प्राप्त करने की प्राप्त नहीं होगा इसी कोई आशा नहीं है, प्राप्त करने की आशा नहीं होती, स्वयं बना हुआ वो तो अवश्य। जो मंत्र के अंतिम में जो कहा था तद्धय तत् लोकजित एव न एव अलोक्यताया आशा अस्ति ऐसा कहा था आगे, या एवं ए तत् सामवेद आगे अर्थ आएगा, इस प्रकार से इस प्राण को जो जानता है ऐसा आना है। ठीक है, देखें इसको ठीक है, में कहते हैं तत्र कर्म समुचित ज्ञाने देवता आप शंका संभव अस्ति मिथ सह कृतयोर ज्ञान कर्म तदाप्ति हेतुत्वाद इत्याह। उसमें कर्म समुचित ज्ञाने, कर्म समुचित जो उपासना, जब कर्म के साथ में ज्ञान शब्द आता है तो हमेशा उपासना अर्थ लिया जाता है, क्यों कर्म और आत्मज्ञान का माने मिलना संभव नहीं है, होना संभव नहीं है, समुच्चय होना संभव नहीं है, तो कर्मों के साथ में जब कर्म प्रकार में ज्ञान शब्द आता हो तो उपासना लेनी चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान देहाभिमान को बात करके होता है और कर्म देहाभिमान को लेकर के होता है, इसलिए कर्म और ज्ञान का समुच्चय होना संभव नहीं, साथ साथ होना संभव नहीं होता, इसलिए कर्म के साथ में यदि ज्ञान शब्द कहीं आएगा तो समझना चाहिए उपासना, क्यों उपासना का कर्म के साथ कोई विरोध नहीं होता, देहाभिमान पूर्वक उपासना करता है व्यक्ति, कर्म भी देहाभिमान पूर्वक होता है, उसमें कोई विरोध नहीं है, विरोध है ज्ञान के साथ। तत्र कर्म समुचित ज्ञान है, इसमें अब इस विषय में कर्म समुचित जो ज्ञान होगा, माने ज्योतिषोमादि कर्म कर रहा है व्यक्ति और साथ में उपासना भी कर रहा है प्राणोपासना, इसमें देवता आप तो देवता की प्राप्ति मैंने हिरण्यगर्भ प्राप्ति में प्राण समष्टि प्राण की प्राप्ति में शंका संभवो नास्ति, उसमें तो शंका की संभावना नहीं है, अवश्य प्राप्त करेगा ही वो, माने गृहस्थाश्रम में है कर्म भी कर रहा है उपासना भी कर रहा है, ज्योतिषोम कर्म भी कर रहा है प्राणोपासना भी कर रहा है, वहां तो कोई शंका नहीं है कि ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होगा उसको, अब होना ही होना है, शंका संभव नास्ति कहा। मिथा सहकृतयो, क्यों परस्पर सहकारी है वो दोनों, उपासना और कर्म, उद्गित उपासना और ज्योतिष कर्म, मिथा सहकृतयो साथ साथ की होने पर ज्ञान कर्मणो, ज्ञान मन उपासना और कर्म दोनों का तदापि हेतुत्वात, उस लोक माने ब्रह्म प्राप्ति का कारण है वो, हिरण्यगर्भ प्राप्ति देवता भाव की प्राप्ति का हेतु है, कारण है, जब ज्योतिषोम कर्म भी करता है और प्राणोपासना भी करता है तो देवता भाव की प्राप्ति के साधन है वो, तो देवता भाव प्राप्त होगा ही होगा, माने हिरण्यगर्भ भाव प्राप्त है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं कहा। नव की टिप्पणी में कहते हैं इधर देवता आप तो ये कहा, नव में कहते हैं सती, ये सप्तम अंत है सती, माने कर्म समुचित ज्ञाने सती ऐसा हो जाएगा, कर्म समुचित उपासना करने पर, ये सती का अर्थ माने सप्तमी है, सती सप्तमी है, कर्म समुचित उपासना करने पर देवता देवतात्व तो प्राप्ति में शंका का संभव नहीं है, क्यों मिथा परस्पर जो सहकृत जो कर्म और ज्ञान है उपासना है, उपासना और कर्म दोनों तदाप्ति हेतुत्वात, उस देवता भाव की प्राप्ति के कारण है, ये समुचित कर्म में देवता हिरण्य गर्भ बनेगा वो। अच्छा ये कहते तत्र कहा, ये कहा था तत्र नास्ति आशंका संभव, ये भाष्य में बोल दिया एवं तावत ज्ञान कर्माभ्याम प्राणात्मापत्ति उत्तम। ये पूर्व में ही कहा उपासना और कर्म साथ समुच्चय के द्वारा प्राणात्मा भाव की प्राप्ति कहा था, देवात्मा भाव की प्राप्ति कहा, तत्र नास्ति आशंका संभव, उसमें शंका की संभावना नहीं है, अवश्य प्राप्त तो होना ही होना, उसको गृहस्थ आश्रम में है, ज्योतिषो यज्ञ भी कर रहा है, प्राण उपासना भी कर रहा है, उसको तो ब्रह्मलोक प्राप्त तो होना ही, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होने में कोई शंका नहीं है। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं समानांतरम वाक्यम अवतार्य अवतार है, आगे क्या वाक्य है कहते हैं तद्धैत लोकजीत एव इत्यादि वाक्य आना है मंत्र अंतिम में, तद्धैत लोकजीत एव यह है समानांतर वाक्य वही है, उसको लेते हैं। अतः कर्मापाये, यदि कर्म का अभाव होने पर जिस आश्रम में कर्म नहीं हो सकता ऐसे आश्रम में केवल उपासना करता है उसको देवता अभाव की प्राप्ति होती कि नहीं होती, यह शंका इस विषय में है, यह शंका इस विषय में होगी। माने गृहस्थाश्रम के लिए तो शंका नहीं है, क्यों, यदि ज्योतिषों में यज्ञ करता हो और उद्गित उपासना करता हो तो वो तो देवता अभाव की प्राप्ति होगी होगी, समुच्चय की बात ही है। किंतु जिसको ज्योतिषोम यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, जैसे ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है अथवा विधुर है, तो केवल उपासना करेगा उद्गित उपासना, तो देवता अभाव की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इनमें शंका है, क्योंकि एक अंग छूटा हुआ है इनका, कर्म नहीं इनके पास, यही कहते हैं, यहां यही कह रहे हैं। समानांतरम वाक्य बता रहे थे, अतः इसी भाष्य में कहा अतः कर्मापाये प्राणापत्तिर भवति वा न वा इति आशंकते, तद शंका निवृत्त्यर्थम आह। पहले शंका की जाती है कि कर्म का अभाव होने पर जिन आश्रम में कर्म नहीं हो सकता उन आश्रम में प्राणापत्तिर भवति वा न वा, प्राण भाव की प्राप्ति होना कि नहीं होना, यह शंका है। यह शंका का उत्तर देते हैं तद तदा तद आशंका निवृत्त्यर्थम आह, उस शंका के निवृत्ति के लिए मंत्र बोलता है, क्या बोलता है, तद्धैतत लोकजित एव, ऐसा बोलता है। अरे भाई केवल उपासना भी, कर्म करने का अधिकार नहीं है, केवल उपासना करता है तब भी वो लोकजित होगा, उस लोक को जीतेगा, देवता भाव की प्राप्ति होगी उसको, देव भाव की प्राप्ति, यही कहना है तद्धैतत लोकजित एव, यही कहा था कंडिका में। तद ये तद प्राण दर्शनम, तद प्रसिद्ध अर्थ में तत् माने प्राण दर्शनम, तद ये तत् वही यह प्राण दर्शन माने प्राणोपासना, तद ह एतत् तद्धैतत् में तीन पद है, तद ह एतत् तीन पद है, तद एतत् वही यह, ह माने प्रसिद्ध है, वही यह प्राण दर्शन, तद एतत् का अर्थ प्राण दर्शन प्राण उपासना। यह कर्म वियुक्तम, कर्म का अभाव है जहां कर्म नहीं हो पा रहा है, केवल उपासना है केवलम, अभी लोकजित एव लोक साधन, लोकजित एव माने लोक साधन एव, लोक के साधन है, केवल उपासना भी लोक के साधन है, कर्म करने का अधिकार नहीं है, तब कर्म करने का अधिकार है तो केवल उपासना करने से फल नहीं मिलेगा, कर्म के साथ करना पड़ेगा उसको, किंतु कर्म करने के लिए जिसका अधिकार नहीं है वो केवल उपासना ही करे तब भी वो लोक जीती है, माने लोक प्राप्ति के साधन हो जाता है, यही अर्थ है। ये भाष्य में कह रहे थे नहवा अलोकताया, अलोकार आशा मैंने आशंसनम प्रार्थना नहीं वास्ती कहा था, अलोक्य के विषय में लोक प्राप्ति नहीं होगी, इस विषय में शंका नहीं है, कोई शंका नहीं होती है, अवश्य प्राप्त होगा उसको, ठीक है। हमें कहते हैं समुच्चयात फल प्राप्तेर दृष्टत्वाद इति आवत, अतः शब्द का अर्थ है समुच्चय से तो फल प्राप्ति देखी गई है, समुच्चय मैंने क्या समुच्चय, कर्म और उपासना, गृहस्थाश्रम में है दोनों करता है उसके लिए तो अवश्य लोक प्राप्त होना ही होना है, देवता भाव प्राप्त होना ही है, या अथ शब्द का अर्थ कर दिया समुच्चयात फल प्राप्तिर दृष्टत्वात इति आवत, माने समुच्चय से फल प्राप्ति दृष्ट है, देखी गई है, यही कहते हैं फल प्राप्ति है। दस नंबर की टिप्पणी में कहा इसको निश्चितत्वात, दृष्टत्वात माने निश्चित, निश्चित है, निश्चित हुआ है, समुच्चय कर्म करने उपासना कर्म से फल प्राप्ति होगी, देवात्मा प्राप्ति निश्चित आई है। आगे नह इत्यादि पदाने छिदन छिंदन वाक्यम आदाय व्याकरण, हाँ नह अलोक्यताया आशास्ति, नैव अलोक्यताया नैवाह अलोक्यताया आशास्ति, ऐसा है मंत्र में, नैव अलोक नैवाह अलोक्यताया आशास्ति, नैव अलोक्यताया आशास्ति, ऐसा मंत्र है, उसके पदच्छेद करते हुए कहते हैं नह वा नह इत्यादि ने नह वै इत्यादि है, नह इत्यादि जहां पदानी छिंदन इत्यादि नहा इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रत्येक पद को अलग करते हुए ना हा भा इत्यादि अलग अलग करते हुए पदानी छिंदन पदों को छेदन करते हुए माने अलग अलग करते पदच्छेद करते हुए वाक्य में आधा व्याकृति वाक्य को लेकर के व्याख्या करते हैं। पदच्छेद करते हुए वाक्यों को लेकर के व्याख्या करते हैं, यही इसका इस भाग का व्याख्या करते हैं। नह वै नहै अलोक्यताया आशा अस्ति, नह एव अलोक्यताया आशा अस्ति, ऐसा है पदच्छेद। नह नह एव अलोक्यताया आशा अस्ति, ऐसा इसके पदच्छेद करते हुए कहते हैं। कहते हैं अलोकारत्वाय ही बोलते हैं, अलोकारत्वाय आशा माने आशंसनम प्रार्थनम नैव अस्ति, नकार को ले जाके अस्ति के साथ लगाना नैव अस्ति, न एव अस्ति वहां ले जाना, न एव को अस्ति के साथ ले जाना, नैव अस्ति लोक प्राप्ति की संभावना नहीं हो, ऐसी शंका नहीं हो सकती, उनको भी अवश्य प्राप्त हो, केवल उपासना करने वालों को भी, कर्म में अधिकार ने जिनका ऐसा बताया। टीका में कहते हैं तदेव स्फुट दि, उसी को स्पष्टीकरण करते हैं। नहीं प्राण प्राणात्मनि उत्पन्नात्म अभिमान, जो प्राणात्मा में प्राण में उत्पन्न हो गया आत्मभाव, जिसका अभिमान हो गया मैं प्राण हूं, ऐसा अभिमान में हो व्यक्ति, क्योंकि देवो भूत्वा देवान यजेत ऐसा आता है, माने आपको देव भाव में पहुंचकर देवता की यजन करना होता है, जिसकी उपासना करनी है तद्रूप होना है आपको, पहले माने अपने आप को भूल जाना, उपास्य रूप में हो जाना, ये उपासना वही है, उपास्य रूप में उस भावना में डूब जाना, उपास्य रूप में डूब जाना, तो प्राण उपासना करने वाले के मन में ही भावना बननी चाहिए मैं प्राण हूं, इसमें डूब जाना, मनुष्य भाव को खो जाना, उपासना ठीक यही कहा भाष्य में। नहीं प्राणात्मनि उत्पन्न अभिमान से, प्राण रूप आत्मा है प्राण स्वरूप में, जिसके अभिमान उत्पन्न हो गया मैं प्राण हूं इस भावना आ गई उसको, तत्प्राप्ति आसनम संभवती न संभवती है वहां, उसके प्राप्ति के विषय में प्रार्थना संभव नहीं है, क्यों वो तो प्राण रूपी हो चुका है, प्राप्ति की संभावना उसकी होती है अपने से भिन्न हो दूर हो सन्निकृष्ट हो क्या इष्ट हो वस्तु, तीन बातें होनी चाहिए, अपने अनात्मा हो आत्मा हो अपने से भिन्न हो और दूर हो सन्निकृष्ट न हो और इष्ट हो, उसकी प्राप्ति की आशा होती है। वस्तु स्वयं हो गया स्वयं रूप हो गया तो सन्निकृष्ट है और दूर है ही नहीं और अन्य भी नहीं स्वयं है, उसके अपने आप को पाने की कभी इच्छा नहीं होती है, अपने से भिन्न वस्तु की पाने की इच्छा होती है, तो प्राण बाद में जा चुका है तो प्राण प्राण की प्राप्ति की कहां इच्छा होगी उसको, नहीं हो सकती है, यही कहना है। टीका में कहते हैं तत्र दृष्टांतम आह, उसमें दृष्टांत देते हैं, नहीं ग्रामस्थ नहीं यही है, नहीं ग्रामस्थ कदा ग्रामम प्राप्नुयाति अरण्यस्थ आशास्ते कहते हैं, जैसे ग्रामस्थ व्यक्ति ग्राम में स्थित है पहले व्यक्ति, वो व्यक्ति मैं कब गांव को प्राप्त करूं ऐसा आशा नहीं करता, क्यों गांव में है वो, तो जैसे अरण्यस्थ व्यक्ति जैसे अरण्य में रहने वाली की आशा होती है, क्यों दूर है उसके लिए गांव, कब गांव प्राप्त करूं उसकी जैसी इच्छा होती हो प्रार्थना होती हो, ऐसे ग्रामस्थ व्यक्ति की नहीं होती है, इसी प्रकार यहां प्राण भाव में पहुंचा हुआ है प्राण प्राप्ति की आशा नहीं होती, उसकी इच्छा नहीं होती, ये अर्थ है। ठीक है, हम कहते हैं दृश्यमानम आशंसनम तरही कस्मिन विषय स्याद, मंत्र में जो आशा दिखाए आशा बताई गई फिर किसको किस विषय में आशा होती है, ये प्रश्न आया तो कहा असन्निकृष्ट इत्यादि कहेंगे, चार की टिप्पणी, पहले चार की टिप्पणी में कहते हैं लोके प्रतीयमानम, यह है दृश्यमान माने लोक में दिखाई पड़ने वाले जो प्रार्थना है तब तो किस विषय में है हुई हो, शंका आने पर कहा असन्निकृष्ट विषय ही अनात्मनि आशंसनम, यही है जो विषय सन्निकृष्ट न हो दूर हो और अनात्मा हो अपने से भिन्न हो, असन्निकृष्ट हो अनात्मा माने अपने से भिन्न हो, आत्मा माने स्वयं और अपने से भिन्न हो, उसकी प्रार्थना होती है वो मुझे मिल जाए, ठीक है न तत्स्वात्मनि संभवती, वो अपने आप में अपने आप की आशा नहीं होती है, मुझे मैं प्राप्त हो जाऊं ऐसी आशा कभी नहीं होती, मुझे मैं प्राप्त हो जाऊं मुझे अन्य वस्तु प्राप्त हो मुझको ये आशा होती है, और मुझे मैं प्राप्त हो जाऊं ऐसी आशा नहीं होती, क्यों स्वयं है वो, ठीक है जो प्राण भाव में पहुंचा हुआ है तो प्राण भाव की आशा कर नहीं सकता, वो स्वयं है वो, यही कहना है। आगे टीका है प्राणात्मना व्यवस्थितस्य विदुषः तदात्मभावं कदाचित् अहम् न प्रत्यय प्रपद्येयम् इति आसक्तं नास्ति दिगमयति। तो प्राणात्म भाव में व्यवस्थित जो व्यक्ति प्राणोहम इस भावना में डूबा हुआ है, मनुष्य भाव को खोया हुआ है, प्राणात्मना व्यवस्थितस्य प्राण रूपेण व्यवस्थितस्य प्राण रूप से व्यवस्थित है जो व्यक्ति, वह व्यक्ति विदुषः ऐसे जो उपासक है उसका तदात्म भाव मन प्राणात्म भावम कदाचित अहम न प्रपद्येयम इति आसक्तं नास्ति इति निवदे। कभी भी मैं प्राण को प्राप्त हो जाऊं ऐसी प्रार्थना नहीं होती है, इसको समापन करते हैं तस्माद इत्यादि भाष्य के द्वारा। तस्मात नासास्ति कदाचित प्राणात्म भावम न प्रपद्येयम इति, आशा नास्ति ऐसी आशा नहीं होती है कि कदाचित प्राण कभी भी ऐसा आशा नहीं होती है प्राणाद्भाव न प्रपद्येयम, मैं प्राणाद्भाव को प्राप्त न करूं ऐसा आशा नहीं होती, क्यों स्वयं है वो। ये कहा आगे टीका में कहते हैं कर्म समुचितात उपासनात केवलाच प्राणात्मत्वम फलमूतम। कर्म समुचित उपासना मान ज्योतिष तत्व कर्म भी हो रहा है, उपासना भी गृहस्थ आश्रम में है दोनों से, और केवल कर्म से भी प्राणाद्भाव की प्राप्ति बताई। कर्म समुचितात उपासनात केवल आज केवल उपासना, एक तो कर्म समुचित उपासना और केवल उपासना, दोनों से प्राणात्मत्वम फलम उत्तम प्राण स्वरूप फल बता दिया, माने देवता भाव की प्राप्ति फल बताया हुआ है। केवल कर्म से भी हो सकता है और कर्म सहित उपासना से या केवल उपासना से फल बता दिया। तत्र समुचितात उद्गातुर यजमान सेवा फलम। अब यह प्रश्न एक आएगा जो समुचित होगा कर्म समुचित उपासना, उसका फल किसका, उद्गाता का है कि यजमान का है, एक शंका यहां है किसको मिला वो फल। जो समुचित कर्म समुचित उपासना है उसका फल उद्गाता को है या यजमान को है, यह शंका। तो तत्र समुचितात उद्गातुर यजमान इसका फलम, और केवलाच उपासना, और केवल उपासना का फल किसका होगा फिर, समुचित से पहले किसका होगा, यजमान का होगा या उद्गाता का होगा, समुचित कर्म उपासना का फल। और दूसरा केवल कर्म का, केवल उपासना का फल किसको होगा, केवलाच उपासनात तयोर अन्यतर से, ये केवल उपासना के फल भी उन दोनों में से किसी एक का होगा, यजमान या मान उद्गाता का। तयोर अन्यतर से केवल उपासना का फल उन्हीं दोनों में से किसी एक का, अथवा अन्य सेवा या अन्य व्यक्ति का होगा, वो दोनों का नहीं अन्य का होगा। इति जिज्ञासमान संगति, ऐसे जिज्ञासा रखने वाला व्यक्ति शंका करता है, माने तीन विकल्प कर रहा है। हाँ, माने कर्म समुचित उपासना का फल यजमान का गामी है या उद्गाता गामी है, उद्गाता गामी है, किसको जाएगा वो फल। और केवल जो उपासना होगा वो भी उसका फल भी उन्हीं दोनों में से किसी एक का है या अन्य किसी का है, ये तीन विकल्प खड़ा कर दिया पूर्वादि ने। शंका यही है कर्म समुचितात उपासनात, कर्म समुचित जो उपासना है केवलाच और केवल उपासना उससे भी प्राणात्मत्वम फलम, तीनों का फल एक ही बताया, देवता भाव की प्राप्ति प्राणात्म भाव की प्राप्ति बताया है। अच्छा, समुचित से भी वही भाई, केवल उपासना से भी वही प्राणात्म भाव का फल बताया। तत्र उस स्थिति में समुचितात उद्गातुर यजमान स्वाह फलम, जो समुचित कर्म और उपासना है उसका फल उद्गाता का है कि यजमान का है, एक प्रश्न यह है। और दूसरा प्रश्न केवलाच और केवल उपासना हो रही जो उससे उसका उपासना, केवलाच उपासना, केवल उपासना से तयोर अन्यतर से उन्हीं दोनों में से किसी एक का फल होगा वो भी, केवल उपासना करने से यजमान या उद्गाता कोई देवभाव की प्राप्ति होनी हो अथवा अन्य सेवा या अन्य व्यक्ति को होना है, अन्य माने अन्य आश्रमी जो होंगे जो समुचय कर नहीं पाते हैं, ब्रह्मचारी आदि हैं, ऐसी शंका है। ऐसे जिज्ञासमान संकत, ऐसे जिज्ञासा रखने वाला व्यक्ति शंका करता है, कहते हैं पांच छह की टिप्पणी, पांच में कहते हैं आदौ समुच्चय फलीने विचारम दर्शयति। पहले जो समुच्चय फल वाला है, फल वाले को फलिन बोला, सप्तमी फलीने, जैसे दंडिन बनता है तो सप्तमी दंडिनी, ये इनी प्रत्यय लगाया जाता है, तो इनी ठनऊ, ये फलीनी जो है सप्तमी का एक वचन है, फल में, फल वाले में यह अर्थ आएगा, किसमें आएगा, फल वाले, ये बोलना चाहते हैं। आदौ समुच्चय फलिनी विचारम दर्शयति, पहले जो समुच्चय फल वाले है ना, समुच्चय फल वाले माने कर्म सहित उपासना वो दोनों का फल यजमान को है कि उद्गाता को है, ये विचार। आदो समुच्चय फलिने विचारम दर्शयती, समुच्चय फल वाले में, ये सप्तमी है फलिने, फलिन प्रातिपदिक फलिन बनेगा, फल वाले को फलिन बोलते हैं, दंड वाले को दंडिन बोलते हैं, दंडी सब बनता है दंडिन, इस प्रकार फलम अस्य अस्तित्व फल फलिन ऐसा बनेगा, अतः इन्हीं थानों से इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे, फलिन प्रातिपदिक होगा, सप्तमी का वचन फलिन ही बनेगा, यही है। आदौ समुच्चय फलिने विचारम दर्शयती, का पहले समुच्चय फल वाले जो कर्म है उपासना फल वाले हैं उनका, उनमें विचार दिखाते हैं पहले, समुच्चय फल वाले में किसको मिलना है, वो समुच्चय का फल उद्गाता को है या यजमान को है, वो दिखाते हैं। तत्र कहा, तत्र समुचितात उद्गातुर यजमान सभा फलम, माने वो जो समुचित है कर्म और उपासना समुचित है उससे उद्गाता को फल मिलना है, उसका फल देवत्व भाव की प्राप्ति उद्गाता को होना है या यजमान को होना है, ये शंका पहले वाले की। अच्छा आगे दूसरे में कहते केवलाच अच्छा ये टिप्पणी और है, ये पांच की टिप्पणी और है, माने कैसे शंका हो रही, तो कहते हैं स्व स्वर्ण प्रतिष्ठा ज्ञानात उद्गात्रिगामी फल उपगमात, माने यस प्राणस्य सोम वेद इत्यादि आदि, स्व सुवर्णम वेद प्रतिष्ठाम वेद, ऐसे ऐसे मंत्र आए थे, उसको जो स्व को जानता हो, धन को जानता हो, प्राण के धन को जानता हो, जो प्राण के सुवर्ण को जानता हो, प्राण के प्रतिष्ठा को जानता हो, ऐसे ऐसे प्रश्न था, उत्तर दिया था वहां, उसको भी वही बनेगा, प्राण के धन को जानने वाले को धन मिल जाएगा, प्राण के सुवर्ण को जानने वाले को सुवर्ण मिल जाएगा, प्राण की प्रतिष्ठा को जानने को प्रतिष्ठा मिल जाएगी, ये कहा था। स्व सुवर्ण प्रतिष्ठा ज्ञानात, ये तीनों उपासना से प्राण संबंधी स्व, प्राण संबंधी सुवर्ण, प्राण संबंधी प्रतिष्ठा के उपासना से उद्गात्रिगाम फल उपगमात, उद्गाता संबंधी फल को बताया, क्या बताया, वो फल उद्गाता को बताया हुआ है, उद्गाता को मिलेगा फल बताया हुआ है, माने और अयाश्य आंगिरस दूर, आंगिरस दूर गुण प्राण ज्ञानात, प्राण को अयाश्य कहा था, आंगिरस कहा था, दूर कहा था, इन उपासना से इस गुण विशिष्ट उपासना का फल यजमान संबंधी कहा था, यजमान फलांगीकारा, यजमान संबंधी फल स्वीकार किया हुआ है, और प्राणोपासना में दोनों हुआ है, इसलिए शंका होती है कि किसको फल मिलेगा, क्योंकि स्व सुवर्ण प्रतिष्ठा विशिष्ट उपासना का फल उद्गाता को बताया जा रहा है, और अयाश्य आंगिरस दूर गुण विशिष्ट उपासना का फल यजमान को कहा गया है, तो अब ये फल किस, पूरे प्राण की उपासना का फल किसको मिलना है, इसलिए शंका हो रही है उसमें, यजमान या प्राण ज्ञानात यजमान फल अंगीकारात, आत्मनेवा यजमान सेवा इति श्रुते च, और ये भी आया मंत्र में, अपने लिए ऐसा एवं भी उद्गाता आत्मनेवा यजमान आया तम तम कामम एवं काम कामयते, तम आगाने न आया लाता है बोला था, आदत्य कहा था, आत्मने यजमान यजमान का अपने लिए हो या यजमान के लिए उद्गाता ऐसा फल देने में समर्थ होता है कहा था। इति श्रुतेश्च समुचितात प्राण ध्यानात, समुचित जो प्राण के उपासना से, ध्यान माने उपासना, कई चिंता एवं धातु से लूट करके ध्यान बनता है, ध्यान करते उपासना चिंतन, समुचित प्राणोपासना से ध्यानात कश्य फलम भवती, क्योंकि कुछ अंश में यजमानिक फल दिखाया है, कहीं माने उद्गाता संबंधी फल दिखाया हुआ है, ऐसी शंका आ जाती है कि समुचित प्राण की उपासना कर कर्मों समुचित उपासना का उद्गित उपासना का फल यजमान गामी होगा कि उद्गाता गामी होगा, शंका हो जाती है, फलम होती चिंताम अवतरित, ये चिंता अवतरित हो जाती है, ये कहा। छह में कहा विचारांतरम दर्शाई थी, अन्य विचार क्या है, केवलाच्य कहा था उसको, केवलाच्य उपासना तयोर अन्यतरस्य अन्य सेवा कश्यचित, अब केवल उपासना का फल भी उन्हीं दोनों में से किसी एक को मिलना है, यजमान और उद्गाता दोनों में से किसी एक को अथवा अन्य को मिलना है, ये भी एक शंका है। यदि जिज्ञासमान संकत है, शंका करता है, कहा कश्य तत्त, पूर्वादित शंका है, कश्य यतत, यतत फलम कश्य, ये जो फल है किसको, यतत माने फलम, ये फल किसको मिलना है, यजमान को मिलना है अथवा उद्गाता को मिलना है, और ये तो हो गया समुच्चय पक्ष में, और केवल उपासना पक्ष में भी यजमान या उद्गाता दो में से किसी को मिलना है अथवा अन्य किसी को मिलना है। कश्य एतद, एतद माने फलम, फल शब्द नपुंसक है इसलिए एतद बोल दिया। ये किसका फल है, ये किसको मिलेगा ये फल, यही कहते हैं। तो उत्तर देंगे आगे भाष्य में, कहते हैं या एवं एतत् सामा प्राणम यथोक्तम निर्धारितम महिमानम देहा वेद, या एवं वेद अंतिम फल है, फल वाक्य सुनाया हुआ है, इस प्रकार जो जानता है ऐसा अंतिम मंत्र के अंतिम है, या एवं वेद ऐसा है, या एवं एतत् साम, प्राण को साम शब्द से कहा था, बागवैसा ऐसा अम, इसलिए तद्दैतत् साम ऐसा बोला था, ये सामान्य प्राण है यहां, यह एवं एत साम प्राणम यथोक्तम निर्धारितम, ये जिस प्रकार ये जो प्राण है साम माने प्राण है, यथोक्तम निर्धारितम जिस प्रकार से प्राण का निर्धारित निश्चय किया गया है उसका मही निर्धारित महिमान, जिसके महिमान निर्धारित किया निश्चय कर दिया, ऐसे ऐसे महिमा वाला अयास्य गुण वाला है, अंग्रेस गुण वाला है, दूर गुण वाला है आदि आदि, स्वगुण वाला है, स्वर्ण गुण वाला है, प्रतिष्ठा गुण वाला है, बहुत सारे गुणों का आधान किया हुआ है। तो ये जिसके महिमा निर्धारित हो गई जिस प्राण की, वेद यह एवं वेद यह तत्साम वेद, इस साम को मैंने प्राण को जो जानता है मैंने उपासना करता है, यह अर्थ है। किस भाव से उपासना करेगा, कहते अहम अस्मि प्राण, इस भाव से मैं प्राण हूं, मनुष्य भाव को त्याग कर प्राण भाव में पहुंच रहा, अहम अस्मि प्राण, अहम प्राण अस्मि मैं प्राण हूं, इस भाव से पहुंचा हुआ। इंद्रिय विषय आसंग आसंग जैर आसुरैर पापमभीर अधर्षणीयो विशुद्ध, प्राण का विशेषण इंद्रिय और विषय के संबंधी जो आसक्ति होती है, उस आसंग जन्य जो असुर हैं, असुरों के द्वारा पाप, असुर पाप हैं, इस इंद्रियों के विषय के साथ संबंध होना पाप के कारण होता है। तो इंद्रिय विषय आसंग जैर आसुरैर, इंद्रिय और विषय के आसक्ति से होने वाले जो असुर है पाप हैं, उन पापों के द्वारा अधर्षणीय, उनके द्वारा दबने वाला नहीं, ऐसा प्राण हूं मैं, जैसे बाघ आदि इंद्रिय को जीत गए थे पाप वेदित किया था, प्राण को वेदित नहीं कर पाए, मैं ऐसा प्राण हूं, विशुद्ध प्राण हूं, बाघ आदि अशुद्ध हैं, मैं शुद्ध हूं, मैं विशुद्ध प्राण हूं, ऐसे जो जानता हो, ये कहना है। बाघ आदि पंचकम च, और ये जो बाघ आदि पांच हैं, बाघ आदि जो इंद्रिय पांच हैं, यह बाघ आदि पंचकम च मदाश्रयत्वाद, मेरे में आश्रित हैं, अहम आश्रयो यशाम, जिनका आश्रय मैं हूं, क्योंकि प्राण के होने पर बाघ आदि हो पाते हैं, प्राण के न होने पर बाघ आदि नहीं हो सकते, बाघ आदि के न होने पर प्राण होता है, अनिवेत्रिक सिद्ध है, माने गूंगा व्यक्ति के पास प्राण होता है, बाघ इंद्रिय नहीं है, अंधा व्यक्ति के पास प्राण होता है, इंद्रिय नहीं है प्राण है, किंतु प्राण न हो तो बाघ आदि नहीं रह सकते, प्राण सत्व बाघ आदि सत्व, प्राणाभावे बाघ आदि अभाव, ऐसी स्थिति है। तो अन्वयव्यतिरिक से सिद्ध होता है बाघादि पंचगम च मदाश्रयत्वात्, बाघादि पांच मेरे में आश्रित हैं, मैं उनका आश्रय हूं, ऐसा जो समझता हो जो व्यक्ति, ऐसे प्राण रूप में होकर के बैठे वाला व्यक्ति, और बाघादि पंचगम च मदाश्रयत्वात् अग्नियादि आत्मरूपम, वो भी अग्नियादि भाव को प्राप्त हो जाते हैं मेरे में आश्रित होने पर, कौन बाघादि पांच जब मेरे में आश्रित होते हैं अधिष्ठात्री देवता के रूप में जाते हैं, पाप से रहित हो जाते हो विवाद में, अग्नियादि आत्मरूपम अग्नियादि रूप को पहुंच जाते हैं, क्यों बाघ अग्नि रूपत्वा मुखम प्राविशत सुरती थी, अग्नि रूप हो जाते प्राण के आश्रय लेने पर। कहा एक नंबर की टिप्पणी में कहते हैं प्राणस्य सर्वदेव महत्वेन तदाश्रितानां तेषां आदिदैवक रूपताप्ति रूपता आप्ति जाता आध्यात्मिक परिषद विकमात भाव, प्राणस्य सर्वदेव महत्वेन, प्राण सर्वदेवता रूप है, सर्वदेव रूप है वो, इसलिए तदाश्रितानम माने प्राणाश्रितानम, प्राण में आश्रित जो भी होंगे तेसा माने बाघादि नाम, वो जो बाघादि है आदिदैविक रूपता आपति, आदिदैविक रूप की प्राप्ति उनको भी हो जाएगी, बाघ अग्नि हो जाती है इत्यादि। अच्छा रूपता आपति जाता माने ऐसे आदिदैविक रूप की प्राप्ति हो गई, आध्यात्मिक परिच्छेद विक्रम, क्यों आध्यात्मिक परिच्छेद रहित हो गए वो प्राण में आश्रित होने के कारण, इसलिए आदिदैविक रूप में पहुंच गए, ऐसा शक्ति वाला प्राण होता है जिसके मैं आश्रित होने पर बाघ आदि इंद्रिया आदिदैविक रूप में हो जाती है, ऐसा मैं हूं। स्वाभाविक विज्ञान उत्थ इंद्रिय आसंगज आसंग जनित आसुर पाप दोष अभियुक्तम, बाघ आदि ऐसे हो जाते हैं प्राण में आश्रित होने पर जो स्वाभाविक उनको चिंतन था, विषय शक्ति थी, स्वाभाविक विज्ञान उत्तर स्वाभाविक माने प्राकृतिक जो चिंतन है उससे उत्पन्न जो इंद्रिय विषय आसंग जनित, इंद्रिय और विषय के आसक्ति से उत्पन्न जो असुर है पाप, वो दोष अभियुक्तम, बाघ आदि इंद्रिय दोष रहित हो गए जिसके आश्रित होने पर। ऐसा सर्वभूतेषु मदाश्रय अन्नाद्य उपयोग संबंधनम, सारे भूतों में जितने भी हैं प्राणियों में मदाश्रय अन्नाद्य उपयोग संबंधनम, मेरे में आश्रित जो अन्न हो आद्य हो, अन्न भी हो खाने योग्य भी हो, अन्नाद्य मेरे द्वारा उपयुक्त अन्न में संबंध है सबका, मैं खाता हूं तो सबकी पुष्टि, शरीर की भी पुष्टि होती है, बाघ आदि इंद्रियों की पुष्टि होती है। ऐसा उनका सब मैं आत्मा हूं, सारे भूतों का मैं आत्मा हूं, स्वरूप हूं, ऐसा समझने वाला का यह यम वेद का अर्थ ऐसा होता है, आत्मा जो अहम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम आत्मा जो अहम, सभी भूतों का मैं स्वरूप हूं, आत्मा मैं स्वरूप हूं, ऐसा तो मेरे बिना कोई भूत टिक नहीं सकता, ऐसे जो चिंतन में पड़ा हुआ होगा। आंगिरसत्वात, क्यों मैं अंगों का रस हूं, सार हूं, आंगिरसत्वात और ऋग्यजुषाम उद्गीत भूताया सह वाच आत्मा, माने रूप और नाम, रूप और कर्म का आश्रय दिखा करके आगे बोलते हैं उसके भी आत्मा हो, किसका नाम का भी आत्मा हो, नाम जगत का माने रूप और कर्म जगत का आश्रय दिखाकर, थूल सूक्ष्म शरीर का आश्रय दिखा करके प्राण में, अब नाम जगत का ऋग यजुषामा उद्गीत भूताया सह, माने ऋग यजुषाम उद्गीत के भी, उद्गित भूता का भी बाच, वे सब बाक स्वरूप है, सब शब्द स्वरूप है, इसके भी मैं आत्मा हूं, ये नाम के भी आत्मा हूं, ऐसा जो समझता हो। तद व्याप्तेर तन निर्वर्तकत्वाच कहते हैं, उसकी व्यापकता है प्राण की सब में, प्राण के होने पर ऋग्वेद आदि का उच्चारण होगा, प्राण के न होने बाघ इंद्रिय कुछ कर नहीं सकती, इसलिए तन निर्वर्तत्व प्राण के द्वारा ही संपन्न होता है, ये ऋग्वेद आदि का उच्चारण भी प्राण के द्वारा ही होता है, ऐसा मैं प्राण हूं। ममा सामना, मैं साम नामक हूं, मेरा नाम साम है, क्यों सबके साथ समान होने के कारण साम, ममा सामना मेरा जो साम, मैं साम मेरा, गीत भावम आपत्य मानस, जो गीति भाव में जाता हूं, उद्गान भाव में जाता हूं तो बाह्यम धर्म भूषणम सौशर्यम, बाह्य धर्म मेरा स्व होता है, क्या होता है सौशर्य होता है, ध्वनि, ध्वनि मेरा ही है, जब साम गान करते हैं तो ध्वनि मेरा स्वरूप है वो, तथो भी आंतरम उसे बाह्य स्वर है, ये तो धन बाह्य धन, भीतर दो धन है कहते हैं, सुवर्ण धन और प्रतिष्ठा धन, ऐसा बोलना है, तथोपि आंतरम उससे भी भीतर जो धन है सौवर्णम सुवर्ण सौ लाक्षणिकम सौशर्यम, माने ये वर्ण का उच्चारण सहित ध्वनि है, ये वर्णगत ध्वनि है ये कहा। और गीति भावम आपद्यमान से मम कंठादि स्थानानि प्रतिष्ठा, मेरे प्रतिष्ठा है कंठाधिष्ठान, जब मैं गीति भाव में जाता हूं तो प्राण जब ऊपर आता है तो वही वर्ण रूप में कंठादि में अभिघात होकर के वर्ण रूप में अभिव्यंजित होता है, इसलिए गीति भावम आपद्य मानस ममा, मेरा कंठाधिस्थान आने प्रतिष्ठा, कंठाधिस्थान जो अर्थ स्थान है मेरे प्रतिष्ठा है, ऐसा जो जानता हो कहा। एवं गुणो हम, इस प्रकार के गुण वाला मैं हूं, एवं गुणो यश्य मम बहुरी समाज, ऐसा गुण जिस मेरे में है ऐसा मैं होता हूं, एवं गुणो अहम, मैं ऐसा गुण वाला हूं। पुत्तिकादि शरीरेषु कार्ष्णेन परिसमाप्तो, छोटे छोटे ले करके हाथी आदि के शरीर तक, बड़े पेड़ शरीर तक मैं व्याप्त हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं, सबके साथ समान होने से मेरा नाम सांप पड़ जाता है। पुत्तिकादि शरीरेषु माने छोटे छोटे जंतु से लेकर बड़े बड़े जंतु तक, सारे ब्रह्मांड में जितने प्राणी है सब में परिसमाप्त हूं माने व्याप्त हूं, ऐसा जो समझानता हो। अमूर्तत्वात् सर्वगतत्वात् च, प्राण अमूर्त है और सर्वगत है, सर्वगत होने से इति इति एवं है, इत्येवम है ये, इति आ एवं नहीं है, इत्येवम ऐसा पाठ है, इत्येवम अभिमानाभिव्यक्तेर, ऐसे अभिमान की अभिव्यक्ति होने से वेद उपासते, ऐसा जो उपासना करता है अभिमान के ऊपर यहां तक माने असमंता एवं हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, इति माने त्वाच इति आ एवं अभिमाना अभिव्यक्ति, आंग लगा करके रख देंगे तो आ एवं हो जाएगा, माने आसमंताद हो जाएगा आगे एवं, माने जब तक ये अभिमान नहीं आएगा मैं प्राण हूं ये अभिमान है तब तक उपासना करता है, कि फल बता दिया तो वही प्राण भाव को प्राप्त करता है ये कहा। टिप्पणी दो नंबर की टिप्पणी है इधर दो में कहा अमूर्तत्वाद आदिदैविक स्वरूपेण इति बोध्य हूं, आदि भौतिक स्वरूप से अमूर्त नहीं है आदिदैविक रूप से अमूर्त है वो प्राण, ऐसा रूप से जो समझता हो उसके लिए सारा फल होगा प्राण भाव की प्राप्ति होगी कहा। ठीक है आगे ठीक आते हैं ज्ञान कर्मणो उभयत्र समभावाद उभयोरपि वचनात् फल सिद्धि। हाँ कहते ज्ञान माने उपासना और कर्म दोनों उभयत्र समभावाद दोनों में समान है उद्गाता और इसमें यजमान में समान है उभयत्र समभावाद, उभयत्र से ये लेना है दोनों उद्गाता हो या यजमान हो उभयत्र का अर्थ लिखते हैं सात की टिप्पणी बोलते हैं उभयत्र का अर्थ उभयत्र उभयत्र उद्गात्री यजमान है इत्यर्थ उभयत्र का अर्थ उद्गाता और यजमान में समभाव है समान है दोनों होकर के निष्पन्न होना है वो यही है समभावातन समत्वात कहा। तथा ही पूर्वम यद प्राणोपासन उत्तम पहले जो प्राणोपासना कही गई है वह तत्सर्वम उद्गात्री कर्तिक इति स्फुटम प्रतिभाति वो सारे के सारे उद्गात्री कर्तिक है प्राणोपासना पूर्व में जितने भी प्राणोपासना बताई गई कौन करता है उद्गाता करता है सिद्ध हो जाता है तो दोनों के लिए समभाव फल मिलना है। अच्छा यथा उद्गाताम अंतरेण उद्गातारम अंतरेण ज्योतिषोवादी कर्म न सिद्ध थी देखो उद्गाता के बिना ज्योतिषोम आदि कर्म सिद्ध नहीं होगा ज्योतिषोम यज्ञ में उद्गान करना होता है उसके बिना ज्योतिषोम आदि कर्म की सिद्धि नहीं होती है। यथाच उद्गातारम अंतरेण अंतरेण मान बिना उद्गाता के बिना ज्योतिषोम आदि कर्म न सिद्ध थी ज्योतिषोम आदि कर्म सिद्ध नहीं हो सकती। तथा च कर्म बिना न उद्गाता भी सिद्ध था ज्योतिषोम कर्म यजमान करेगा उसके बिना उद्गाता भी सिद्धि नहीं होगी ज्योतिषोम कर्म ने उद्गान कहां करेगा वो उद्गाता के बिना ज्योतिषोम कर्म अधूरा रह जाता है और ज्योतिषोम कर्म के बिना उद्गाता के लिए कोई स्थान नहीं मिलता उद्गान वही करना है। इसे दोनों में अपेक्षिक है यजमान और इसमें उद्गाता ये दिखाते हैं अपेक्षा है। तथा च कर्म बिना न उद्गाता भी सिद्धेत ज्योतिषोम कर्म के बिना उद्गाता की सिद्धि भी नहीं होती है। कर्मारूढ़ तद्भावात कर्म में जो आरूढ़ है वही उपासना उद्गातृत्व भावात तद्भावात उद्गातृत्व भावात कर्मारूढ़ होने पर ही उद्गाता बनता है वो अतो यजमानवत उद्गातरूपी कर्म कल्पम इसलिए यजमान के समान उद्गाता भी कर्म उद्गान कर्म उसका है ज्योतिषोम कर्म यजमान का है और उद्गान कर्म इसका है उद्गाता का है कर्म कल्प कर्म की कल्पना करनी चाहिए। तथा च उद्गातरी जो उद्गाता है उसका ज्ञान कर्मो सत्व सिद्धि उपासना और कर्म की सत्व की सिद्धि हो जाती है उपासना तो वही करेगा ही उद्गान कर्म भी वो करना है उसने तो ये दोनों उद्गाता में सिद्ध हो जाता है। एवं यजमाने भी यजमान में भी देखो दोनों सिद्धि हो जाती यजमाने भी ज्योतिषोमादि कर्म प्रसिद्धम एवं ज्योतिषोम कर्म कौन करता है यजमान करता है प्रसिद्ध है ये उद्गाता नहीं करेगा ज्योतिषोम कर्म यजमान करेगा एवं यजमान भी ज्योतिषोमादि कर्म प्रसिद्धम एवं ज्योतिषोमादि कर्म प्रसिद्ध ही है। उद्गात्री कर्तिकम यत् पूर्वम उक्तम उद्गात्री कर्तिक जो पहले कहा कर्म विज्ञान उपासनम पूर्वम उक्तम विज्ञानम माने उपासनम तद यजमानम वो उपासना भी यजमान का बनेगा क्यों बनता है यजमान का कहते हैं इष्टम यजमानम इष्टम यजमान का इष्ट है वो क्यों उद्गातोर यजमान ने कृतत्वाद उद्गाता को यजमान ने खरीदा हुआ है दक्षिणा देता है उपासना यजमान की कहलाएगी और ज्योतिषोम कर्म यजमान का है ऐसी स्थिति है तो इसलिए वो माने उद्गाता ने जो उपासना की है वो यजमान को यजमान के माना जाएगा क्यों यजमान ने उसको खरीदा हुआ है दक्षिणा देकर कृतत्वाद के कहा इतम यजमान भी ज्ञान कर्म और सत्व सिद्धम उपासना कर्म की सत्व सिद्ध हो जाती है हो जाता है। तथा उभयोरपि उद्गात यजमान वजनात् दोनों इसलिए उद्गाता और यजमान दोनों के फल बताया है या एवं यतत् सामवेद इति ऐसा कहा है इस प्रकार जो इस साम को माने प्राणोपासना को जानता है यह अर्थ ऐसा कहा 22 नंबर के उस टिप्पणी उसमें कहा था 22 नंबर कंडिका में कहा था एवं यतत् सामवेद इति वचन वचन उपदिष्ट समुच्चय अनुष्ठानात क्योंकि शाम का अर्थ होता है बागे बसा, ये सामा ऐसा कहा था, ये दोनों मिलकर के शाम कहा गया था, तो इसलिए कहते हैं ये एवं ये तत्साम वेद इति वचन उपदिष्टम समुच्चय अनुष्ठान। जो समुच्चय अनुष्ठान है उपासना और कर्म दोनों समुच्चय अनुष्ठान का फल सिद्धि हो जाती है, देवभावापत्ति देवभाव की प्राप्ति सिद्ध हो जाती है, दोनों के लिए सिद्ध हो जाता है कहा। अच्छा अज्ञत है ज्ञान कर्मण उभयत्र समभावात उभयोरपी वचनात् फल सिद्धि, दोनों उभयोरपी कहा है, वचन से ही फल सिद्धि है, वचन में श्रुति है, आठ नंबर टिप्पणी कहते हैं श्रुते है, श्रुति है ये, दोनों को फल मिलना है। अच्छा अब कहते हैं आश्रमांतर विषय तो केवलम केवलस्य केवल ज्ञानस्य लोकजय हेतुत्वम इति प्रत्याह। यहां एक फूल दिया हुआ है, इसमें आगे नीचे वार्तिक देंगे, बाद में पढ़ेंगे उसको, वार्तिक के लिए देना हो ना ऐसे फूल देते हैं, नीचे वार्तिक है इसकी, वो बाद में पढ़ेंगे। ज्ञान कर्मण उभयत्र समभावात उभयोरपि फल वचनात् फल सिद्धि का। आश्रमांतर विषय तो अन्य आश्रमी जो होंगे, गृहस्थाश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम में कर्म करने का अधिकार नहीं है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, या सन्यासी है, या विधुर है, ऐसे आश्रमांतर है, अन्य लोग हैं। आश्रमांतर विषय तो केवल ज्ञान से, वहां केवल उपासना ही कर सकता है वो, कर्म तो करने का अधिकार है नहीं उसको, केवल ज्ञान से माने उपासना से लोकजय हेतुत्व इति अभिप्रत्या, वो भी लोकजय के हेतु है, देवता भाव की प्राप्ति वो उसके भी होनी है, केवल उपासना करने से भी, ये आगे कहना है, ये कहना है। नव की टिप्पणी इधर नव भी कहते ननु समुच्चय अनुष्ठानात उभयो उद्गात्री यजमान देवभावश्चेत, समुच्चय अनुष्ठान उपासना और कर्म के समुच्चय अनुष्ठान से उद्गाता और यजमान को देवभाव यदि होता हो, ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो जाती हो, तरही केवल ज्ञानात केवल उपासना से, अब केवल उपासना से देवतात्व आपति ही तयोरेव अन्य सेवा, वो देवता भाव की प्राप्ति केवल उपासना उन्हीं दोनों का ही है या अन्य किसी का है, ये प्रश्न आया। केवल उपासना का फल भी उन्हीं को मिलना है, वही यजमान और उद्गाता को, अथवा अन्य किसी को मिलना है, इति नाद्य पहले वाला होने से तो उन्हीं को मिलना संभव नहीं केवल उपासना का फल, क्यों तयो समुच्चय समुच्चय हेतु तम प्रत्यय, उनको तो समुच्चय हेतु का कारण है, समुच्चय करने पर फल मिलना उनको, उपासना और कर्म दोनों करने पर होना है, केवल उपासना का फल उनके लिए नहीं है, ये करके कहा यह एवं इत्यादि कहा। यह एवं ये तत्साम प्राणम यथोक्तम निर्धारितम महिमानम वेद, ऐसा जो जानता है केवल उपासना करता है, जो या कर्म नहीं हो रहा जिससे केवल उपासना करता है, अन्य टिप्पणी और है। अच्छा टिप्पणी, अच्छा नाद्य माने इसको तो होगा नहीं, समुच्चयवादी को तो नहीं होगा फल केवल उपासना का फल, जो समुच्चय अधिकारित्व तो समुच्चय के अधिकारी है, कौन है वो, गृहस्थाश्रम है समुच्चय के अधिकारी हो, केवल उपासना के अधिकारी नहीं हो, समुच्चय अधिकारित्व न इतरस्य अन्य आश्रमी को मिल नहीं सकता है केवल उपासना का फल, क्यों तस्य अप्रस्तुत, उसके प्रसंग यहां आई नहीं आता, गृहस्थाश्रम के प्रसंग है माने या ज्योतिषोम यज्ञ के प्रसंग में आया है ये, तो उसका अधिकारी नहीं है यहां, अन्य आश्रम का फल नहीं, पूर्वादि बोल रहा है न इतर अन्य आश्रम को भी नहीं है फल, केवल उपासना का फल, तस्य अप्रस्तत्व अन्य को यहां प्रसंग ही नहीं है, यहां यहां तो ज्योतिषम याग के प्रसंग है, वो तो गृहस्थ आश्रम ही करेगा अन्य के लिए नहीं, ये कहा न इतर तस्य अप्रसिद्ध आशंक्य आह, ऐसे शंका कर उत्तर देते हैं आश्रमांतर विषय तो इति, ऐसा आया आश्रमांतर विषय तो केवल ज्ञान से लोकजय हेतुत्व, और जो आश्रमांतर विषय है ये केवल उपासना जो है केवल अन्य उन गृहस्थ माने उद्गाता और यजमान के लिए नहीं, अन्य आश्रम का विषय करता है, ये बोला ये कहा। टिप्पणी में लिखते हैं गृहस्थाश्रम इतर ब्रह्मचर्यादि आश्रमस्त विषय कम कहा, केवल उपासना गृहस्थाश्रम से जो इतर ब्रह्मचर्यादि आश्रम वाले उनके लिए है, ज्योतिषोम यज्ञ करने का अधिकार नहीं है जिनको, उनके लिए है केवल उपासना, यही उत्तर दिया। गृहस्थाश्रम इतर गृहस्थाश्रम जो इतर है ब्रह्मचर्यादि आश्रमस्त विषय कम, ब्रह्मचर्यादि आश्रम स्थित लोगों के लिए विषय करता है। कर्म अनधिकृत विधुरादि संग्रहितम तू शब्द तू भी दिया है, आश्रमांतर विषय तू टीका में तू दिया, तू का अर्थ जो कर्म में अधिकार नहीं है, विधुर हो जाता है जब पत्नी मर जाती है ना, कर्म करने का अधिकार नहीं उसको, वैदिक कर्म कर नहीं सकता वो, सपत्नी को होना चाहिए, ज्योतिषोमादि कर्म करने का अधिकार उसको है ही नहीं, जो विदुर हो जाता है। स्त्री को विधवा बोलते हैं, पुरुष को विदुर बोलते हैं। ऐसा एक कर्म अनधिकृत विदुरादि संग्रह, तो जो विदुर आदि है कर्म में अधिकारी नहीं जो, उनको संग्रह उनको लेने के लिए तू लगा दिया है। कहते टीका में कहा आश्रमांतर विषय तू केवल ज्ञान से लोकजय हेतु तुम इदेव प्रद, वो भी लोकजय के कारण है, मान देव भाव की प्राप्ति होगी केवल उपासना करने से। ये कहने के कहा एवं इत्यादि कहा था, एवं एतत् साम प्राणम यथोक्तम निर्धारित महिमानम वेद, जिसके महिमान निर्धारित कर दिया गया है जिस प्राण को ऐसे साम नाम से सबके साथ समान करके निर्धारित किया महिमा जिसकी, उसको जो जानता हो उपासना करता हो। कहा एवं शब्द से प्रकृति परामर्शित्वाद, एवं शब्द पूर्व के परामर्श करता है प्रकृति का, प्रकट जो चल रहा है उसी को एवं से लिया जाता है। एवं या एवं वेद में एवं शब्द है प्रकृति का परामर्श करता है, इसलिए पूर्वोक्तम सर्व वेद्य स्वरूपम संक्षिपति, पूर्व में कहे गए जो वेद्य है ना ज्ञान उपासना का जो विषय है उपास्य, उसका संक्षेप से बोलते हैं क्या कौन था उपास्य, वहां पूर्व में किसको उपासना बताई थी, किसकी बताई थी। एवं शब्द से प्रकृति परामर्शित्वात, एवं शब्द प्रकृति का परामर्श करता है, इसलिए पूर्वोक्तम सर्वम वेद्य स्वरूपम संक्षिपति, पूर्व में कहा हुआ जो वेद्य था उपास्य था उसके स्वरूप को संक्षेप से हम देखते हैं। कहा क्या है तो कहते अहम अस्मि प्राण, ये भाव पे पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा, प्राण उपासना करते करते अहम प्राणोस्मि इसमें भाव पे पहुंचा है केवल उपासना करने वाले का, अहम अस्मि प्राण इत्या है। तस्य बागादि में विशेषम आह, वो जो प्राण में ना तस्य माने प्राणस्य, बागादि की अपेक्षा विशेषता है, क्या विशेषता वो दिखाते हैं दो नंबर की टिप्पणी दर दिया। प्राणस्य सर्वदेव प्राण शब्द ना गौण नाम ग्रहण टीका इति कहा, प्राण शब्द से गौण नाम बागादि को भी होता है, प्राण बोलते हैं उनको भी, इसको टीकाकार टीका करते हैं। कहा प्राण शब्द ने गौण नाम ग्रहण टीका इति कहा, प्राण शब्द से गौण नाम का भी ग्रहण होता है, बागादि को प्राण बोलते हैं, तो बागादि प्राण से इसमें विशेषता दिखाते हैं मुख्य प्राण में, ये टीका में बताया। क्या कहा तो भाष्य में कहा इंद्रिय विषय आसंगजैर आसुरैर पापवीर अधर्षणीयो विशुद्ध, ये प्राण का विशेषण मुख्य प्राण का विषय, ये जो बागादि प्राण है वो तो इंद्रिय विषय के आसक्ति के कारण असुर से वेदित हो जाते हैं, पाप से वेदित होते हैं असुर पाप से, किंतु प्राण वेदित नहीं होता, ये विशुद्ध है, बागादि प्राण अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ये कहा टीका में कहते हैं आगे किम इदानीम प्राण से उपास्यतया बागादि पंचकम उपेक्षित, क्या या अब प्राण ही उपास्य रूप होने के कारण बागादि पांच उपेक्षित है क्या, उपास्य नहीं है क्या, ऐसे प्रश्न आने पर कहा बागादि उत्तर देते, बागादि कहा बागादि पंचकम च मदाश्रयत्वाद अग्नियादि रूपत्वम, बागादि पांच भी मेरे में आश्रित होने से अग्नियादि रूप को प्राप्त हो जाते हैं, अधिदैव भाव में जाते हैं क्या, अध्यात्म परिच्छेद को त्याग करके अधिदैव भाव में पहुंच जाते हैं मेरे में आश्रित होने से। ऐसा टीका में तस्य प्राणाश्रयत्व भी कुतो देवता देवतात्व आसंग पाप विद्वत्वाद इति आशंक, तस्य माने बागादि पंचकस्य जो बागादि पांच है उसको तस्य को लेना, बागादि पंचक एक शब्द है एक वचन है, इसलिए तस्य से उसी को लेना, जो बागादि पंचकस्य कहा था पंचकम कहा था उसी को तस्य शब्द से लेना है। बागादि पंचकस्य बागादि जो पांच है उनका प्राणाश्रयत्व भी प्राण में आश्रित है चोड़ होने पर भी कुतो देवतात्वम कुतः, कैसे देवता भाव की प्राप्ति अग्नियादि भाव की प्राप्ति कैसे होगी, उनको नहीं हो सकती है क्यों, आसंग पाप में विद्धत्वात आसक्ति रूप पाप से वेदित है वो, तो ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं स्वाभाविक कहा था, स्वाभाविक विज्ञान उत्थ इंद्रिय विषय आसंग जनित असुर पाप दोष वियुक्तम, स्वाभाविक जो बिना सिखाए अशास्त्रीय जो अशास्त्रीय होता है स्वाभाविक बोलते हैं उसको, स्वाभाविक विज्ञान अशास्त्रीय विज्ञान जैसे चिंतन मनमाना ढंग का चिंतन ऐसा, उससे उत्पन्न जो विषय आसंग जनित असुर हैं विषय विषय के आसक्ति स्वरूप असुर पाप हैं उस दोष से वियुक्त हो जाते हैं प्राण में आश्रित होने से, महाश्रयत्वाद मेरे में आश्रित होने से पापों से दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा ठीक है। हमें कहते हैं अन्नकृत उपकारम प्राण द्वारा बागादो स्वारयति, प्राण के द्वारा जो अन्न खाया जाता है उसके द्वारा बागादि को बागादि उपकृत होते हैं ये दिखाते हैं। अन्नकृत उपकारम, प्राण के द्वारा अन्नकृत जो उपकार, प्राण द्वारा अन्न के द्वारा होने वाला उपकार, बागादौ स्मारदि, बागादि में याद कराते हैं, सर्व इत्यादि शब्द का, सर्वभूतेषु च मदाश्रयान्न, मदाश्रय अन्नाद्य उपयोग संबंध, हम सारे भूतों में माने सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, सभी में मेरे में आश्रित अन्नाद्य जो होगा, अन्नम च तदाद्यम च अन्नाद्य, मेरे में आश्रित जो अन्नाद्य होगा खाने योग्य अन्न, उस आश्रित होने पर उसके उपयोग से संबंध है सबके साथ, बागादि इंद्रियों का भी उसी से पुष्टि होनी है, स्थूल शरीर का भी पुष्टि होनी है, ऐसा जो प्राण के विषय में जानता हो, ये प्राण के सारे विशेषण लगाया। टीका में रूप कर्मात्मक जगती प्राण से स्वरूपम अनुसंधते, नाम रूप कर्म जगत का तीन स्वरूप है, नाम माने शब्द, रूप माने आपके विषय अर्थ, और कर्म का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर चेष्टा वाले होते हैं, थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और नाम, यही तीन होते हैं। तो रूप कर्मात्मक जगती, दो जगत का तो चर्चा कर दी, प्राण स्वरूप है करके, रूप जगत, कर्म जगत, रूप कर्मात्मक जगती, रूप रूप और कर्म स्वरूप जो जगत है उसमें प्राण से स्वरूपम अनुसंधान, प्राण का स्वरूप अनुसंधान करते हैं, आत्माच अहम सर्वभूतानाम आंगिरसत्वात् कहा, मैं सारे भूतों का आत्मा हूं, स्वरूप हूं, जैसे घट का स्वरूप मृतिका है, मृत्यु में कल्पित है, माने मृतिका के होने पर घट होना, नहीं तो नहीं होना, उसी पर प्राण के होने पर थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की अस्तित्व है, प्राण के अभाव में दोनों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए नाम और कर्म रूप, ये कर्म और रूप, रूप और कर्म स्वरूप जो जगत है थूल और सूक्ष्म शरीर का, मैं आत्मा हूं, क्यों आंगिरस, अंगों का सार मैं हूं, प्राण जब निकलेगा तो अंग खत्म हो जाएंगे, जब तक प्राण है तब तक शरीर ठीक ठाक अवयव ठीक रहते हैं, अंगों का सार है, एक कहा। अब नामात्मक जगत ही प्राण से आत्मत्व उत्तम स्मार है, कहते हैं अब नामात्मक जो जगत होगा ना उसमें भी प्राण का जो आत्मस्वरूप कहा था उसको याद दिलाते हैं, नामात्मक जगत में क्या कहा, तो कहा ऋग्यजुषाम उद्गीत भूतायाश्च वाच, माने ऋग यजुषाम और उद्गीत भूत जो वाणी है, बाक माने नाम जगत है आत्मा, उसके भी मैं आत्मा हूं, स्वरूप हूं, क्यों तद व्याप्ते तन्य प्रत्यत्वाद, प्राण के द्वारा व्याप्त है सब, ऋग आदि प्राण के द्वारा उच्चारित होना है, इस कारण से कहा। ठीक है, हमें कहना चाहते हैं इसका, नामात्मक जगति प्राण से आत्मत्व बोलता हूं, नामात्मक जगत में प्राण को आत्मा स्वरूप कह दिया, नाम नाम जगत का आत्मा स्वरूप है, प्राण के बिना कोई ऋग आदि वेद नाम है और उनका उच्चारण हो नहीं सकता, ये पता स्मार इति कहा, ऋग इत्यादि कहा था, ऋग यजु इत्यादि शब्द से कह दिया। आ कहते हैं सती सामत्व गीति भावापस्थायाम प्राण सूक्तम बाह्यम, माने स्व प्राण के धन को जानना माने बाह्य धन, जब सती सामत्व गीति भावावस्थायाम, साम होने पर क्या, जब गीति भाव में रहेगा तो उस स्थिति में प्राण जो है गीति भाव में रहेगा, उद्गान भाव में रहेगा, उस काल में बाह्य धन कहा था, स्व कहा था, या प्राण से सोम भेद ऐसा कहा था, स्व बाह्य धन बताया, और आंतरम तो भीतर का धन क्या है कहा, सौशर्यम माने भीतर की जो सौशर्य है वह सौवर्णम कहा था, सुवर्ण धन बताया था, गुण द्वयम और दूसरा गुण है प्रतिष्ठा, ये दोनों गुण को बताते हैं, मम इत्यादि शब्द कहा, मम सामनो गीति भावम आपत्तिमानस्य, मैं जो गीति भाव में प्राप्त हुआ साम का माने प्राण बोल रहा है, बाह्यम धनम भूषणम सौशर्यम, बाह्य धन मेरा भूषण क्या है, सौशर्य है, और तत्व भी आंतरम उसे भीतर वाला क्या है, सौवर्णम लाक्षणकम सौशर्यम, वाणी के उच्चारण रूप है वो, मैंने शब्दों का उच्चारण रूप है, भीतर है वो, इत्यादि कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं तस्य वैकल्पिकम प्रतिष्ठा उक्ताम स्वारयति, उसी को ही जो वैकल्पिक विकल्प कहा था, प्रतिष्ठा दो को बताया था, देह हो सकता है या अन्न हो सकता है ऐसा कहा था, ये प्राण कहां प्रतिष्ठित रहेगा, देहे अन्य वा ऐसा कहा था, तो यही वैकल्पिक है, देह या अन्न दो में से कोई एक है, वैकल्पिक प्रतिष्ठा को भी कहा था, उसको भी याद दिलाते हैं, गीति भावम आपत्ति मानस भाव कंठादि स्थानानी प्रतिष्ठा कहा था, गीति भाव को प्राप्त हुआ मेरा कंठादि स्थान मेरे प्रतिष्ठा है ऐसा कहा था। ये कह रहे यार आगे यदु एव इत्यादि आया था, ये 22 नंबर के सूत्र में यदु एव, ये सबके साथ समान है कहा था, इसलिए साम है ये यदु एव, पुत्तिकादि शरीर सबके साथ समान कहा था, उसको कहना चाहते हैं, यदु एव इत्यादि ना उक्तम परावृशति एवं गुणो अहम इस प्रकार के गुण वाला मैं पुत्तिकादि शरीर सुकार से न परिसमाप्त हो सभी शरीरों में व्याप्त होकर के रहने वाला मैं चाहे हाथी का शरीर हो चाहे छोटे छोटे जंतु का शरीर हो सर्व ब्रह्मांड में व्याप्त मैं अमूर्तत्वात् सर्वगतत्वात् मैं अमूर्त और सर्वगत होने से सर्वत व्याप्त हूं इति च इति आ एवं अभिमाना विभक्ति आ समन्तात एवं अभिमाना विभक्ति जब तक ये अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक उपासना वेद जानना चाहिए प्राण की उपासना करना चाहिए इस प्रकार न पहुंचे जब तक यही आ था ठीक है हमें कहते हैं इतम अभिमान अभिव्यक्ति पर्यंतम यो ध्यायति इस प्रकार के प्राणात्म अभिमान के अभिव्यक्ति तक जो चिंतन करता है उपासना करता है तस्म फलम उपसंग उसका ये फल है उपसंगार करते हैं ये कहा इति इत्यर्थ इत्यादि बोल दिया चार की टिप्पणी में कहा कर्म अनधिकृत भी फल मिलता है जिसमें कर्म का अधिकार नहीं उसको भी केवल उपासना से भी फल मिल जाता है यही है यह एवं व्यत साम वेद ये कहा था कर्म अनधिकृत भी कर्म में जैसा ज्योतिषोम कर्म अधिकार नहीं ब्रह्मचारी आदि का वो भी उपासना से फल प्राप्त कर जाता है प्राणाभाव प्राप्त करता है ये अर्थ आया समय हो गया है यह रखते हैं एक वार्तिक रह गई है फिर करेंगे उसकी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान्ति।